ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Bado tungaliko katika aya nambari 85 katika sura Tauba. Na tukasema ya kwamba hii ni aya miongoni mwa aya zenye kuonekana na wasiojua Qur'ani kuwa ni tikrari ya marejeo ya maneno yasiyokuwa na faida yote, kama inavyolingana tu kimatamshi na aya nambari 55 ya sura hii ya Tauba. Jana tukabainisha ya kwamba katika maana ya Qur'ani tofauti katika aya mbili hizi ni kwamba ile ya mwanzo katika sura hii At-Tauba aya nambari 55 imekuja na maneno fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, ikawa mwanzo kabisa wa aya inapatikana tofauti kubwa sana katika maana. Na tukasema aya mwanzo ile imekuja na fe, na fe tukasema pale ilikuwa ni tartibu, mpangilio maalum wenye kuonyesha baada ya kitu kadhaa ndio maana kitatokeza kitu kadhaa kadhaa. Nyuma kulikuwa na maneno wa ma manaahum an tuqbala nafaqatuhum, hakuna jambo ambalo limewazuilia wanafiki hata sikubaliwe kutoa kwao. Sababu yake ni kwamba kitu kadha kadha kadha, ni kwamba sababu yake ni kwamba annahum kafaru billahi, jambo la kwanza ni kwamba wao wanafiki wamemkataa Mwenyezi Mungu, hata wafanye nini Mwenyezi Mungu hatawakubalia, hapokei amali zao. La pili wa bi rasulihi, vile vile wamemkataa mtume wa Mungu, kwao hana maana yote. Wala yatuna salata, jambo la tatu ni kwamba hawaiendei sala wanaposali. Illa wahum kusala, isipokuwa wanaiendea sala hali ya kuwa wao ni wavivu. Jambo la kuiendea sala kwa uvivu, Mwenyezi Mungu anazuia malipo. Hana haja ya kuabudiwa na mja wake aliyokuwa kachoshwa na Mungu wake, anajione adha mpaka siku atomkabili Mola wake kwa nishapa anapenda. Ile sala imekuwa kama ndiyo kurratu ainin lahu, kiburudisho cha macho yake, kama alivyokuwa mtume wa Mungu. Mtume wa Mungu ilikuwa anasema ju'ilatu sala, imejaliwa sala kurratu ainin li, ni kiburudisho cha macho yangu. Likimfika jambo lolote lile mtume na kimbilia mwanzo kabisa kuswali ili apate burudani maalum. Kwa namna kama hiyo ndiyo sala itampatia faida mtu. La kama ni mzigo, kama ni mateso, adhaban shadidan, shida moja kwa moja, ni kwamba hakuna kipatacho mtu kwa hakika. Hizi ni sababu zilizofanya wanafiki wasikubaliwe amali zao, na hizo ni amali kubwa mno walizofanya. hakuna khasara kwa wanafiki kuliko hiyo, ya kwamba pato lao wanaolitoa na wanatoa kwa ria ili waonekane kwamba wao pia ni Waislamu, ni kwamba hapati kitu. Na wakisimama kufanya ibada, watafanya ibada nyuma ya mtume wa Mungu, lakini hapati kitu. Na vile vile watafanya mengi kuyafanya, lakini kwa sababu ya kuficha batini, batini ya undani walionayo ni kwamba wao hawana Uislamu, na ni kwamba wanautazamia Uislamu kufikwa na maafa na Waislamu vile vile dhurike. Hili jambo ili kwa hakika linifanya wasikubaliwe lolote lifanyane. Ndiyo maana ikaja atartibu ya fe pale katika aya nambari 55 ya sura hii At-Tauba. Fakaanna hadhihi, ikawa kama kwamba, hadhihi haithiyatu kufrihim, hii ndiyo hali ya ukafiri wao iliyosababisha ya kwamba hata wafanye nini wasikubaliwe. Fahum, ukafiri na nini? Fahum la yusalluna illa nifaqan, wao hawasali ila unafiki. Ndio uko mbele huu kafiri huu. Sala, akiingia mtu kwenye sala aamini kwamba anamsemesha Mwenyezi Mungu, na kwa kuwa anamsemesha Mungu wake awe makini, akili yake inafanya kazi barabara, ajitahidi kuweka heshima ya mwisho wake. Kwa kuwa nini? Anamsemesha aniyemuumba. Idha aradta an tukallima Allah fadkhul fi salah, ukitaka kumsemesha Mwenyezi Mungu ingie kwenye sala. Wa idha aradta an yukallimaka Allah, na kama utapenda akusemeshe wewe Mwenyezi Mungu, faqra alqur'ana, soma Qur'ani. Kama utakuwa na hakika na hayo, basi bila shaka katika sala yako utakuwa umepanda daraja kubwa sana. Kama utakuwa hivyo maisha, unaposwali imani yako unasema naye Mwenyezi Mungu, wewe unamsemesha, na unaposoma Qur'ani, ikiwa ndani ya sala, ikiwa nje ya sala, ni kwamba imani yako Mwenyezi Mungu anasema na wewe. Ama kama utakusudia hivyo, basi umekuwa umepata fungu kubwa sana, na utakuwa una mzaha katika kumsemesha au kusemesha wewe na Mola wako, una mzaha, ni kwamba akili yako yote umeweka pale. Alipoulizwa mmoja katika al-arifina billah, Hatim al-Asam, alipoulizwa mwenzetu, wewe hasa unakuwa vipi unapoingia kwenye sala, mbona sala yako tofauti na wengine chungu nzima, mbona utikisiki, mbona macho yako hayaangalii kulia kushoto, na mbona inakuwa hivi hivi hivi? Akajibu ya kwamba, mimi bwana, kama kuna siri ambayo inaonekana tofauti baina ya kusali kwangu mimi na mtu mwingine, ni kwamba ninapofunga takbira kuhirimia kwenye swala, ni kwamba najaalia mimi ya kwamba niko mbele ya al-Kaaba, najiona siko chumbani kwangu, niko mbele ya al-Kaaba. Na kama moyo wake mtu ataufanya yuko mbele ya al-Kaaba, bila shaka atakuwa yuko pale pengine kabisa. Moja inalifanya hilo, kisha najaalia ya kwamba upande wangu wa kulia pepo iko karibu na mimi, na kwenye mkono wangu kushoto najaalia kwamba moto uko nami karibu sana, wakati wote ule nitaingia kulia au kushoto. Halafu nakadiria katika moyo wangu ya kwamba mauti yako nyuma yangu, ingawa mbele yangu iko al-Kaaba na nimo kwenye nani ibada, lakini nyuma yangu iko mauti yananisaka, yanitafuta, na huenda nikaimaliza swala yangu salama wa salimini, na huenda nisiimalize mauti akaniwahi mimi. Jengine hujaalia mimi, ka anna Allah mutali'un alayya, kama kwamba Mwenyezi Mungu sasa ananiangalia mimi na ananijua mpaka kwenye moyo wangu nikoje, ananijua kwenye fikra zangu nikoje. Basi hapo tena na swali sala yangu huku Mwenyezi Mungu ananiangalia mimi. Nikiimaliza swala yangu, hapo sasa nakuwa niko njia panda, sijijui. Akabilaha Allahu alayya, ameipokea swala hii Mwenyezi Mungu juu yangu, amraddaha alayya, au kanirejeshea mwenyewe kunipiga nayo uso. Niko pale mnyonge, sijui kama Mwenyezi Mungu amenikubalia au kanirejeshea mwenyewe. Hivi ndivyo ninavyokuwa kwenye swala. Akiwa mtu kafika daraja hii, basi naam, swala yake sasa ina uzito mkubwa mno, ategemee ya kwamba inaweza kumvusha katika balaa na kumuingiza katika wema. Lakini kwa upande wa nafiki, aya hiyo nambari 55 imekuja kuonyesha taratibu ya kilichofuatia baada ya aya ya nyuma. Kilichofuatia ni kwamba fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum, basi zisikuvutie zikakupendezesha mali zao na pia wasikuvutie watoto wao vile vile. Na neema hiyo ni kubwa sana, lakini kwa watu wengine haina nafaa, haina manufaa yote. Vipi mtu anakuwa kakosa manufaa ya mali yake halafu kakosa manufaa na mwanawe mtu? Hali ya kuwa mwanawe mtu ni kwamba min saa hii ni katika matendo yake, juhudi yake, baadaye anategemea kwamba mwanangu ndo rasilimali yangu, nitapata manufaa kwa ajili ya mwanangu. Anategemea kwamba mimi kwa nimezaa sana ni kwamba wanangu watasimama kufanya mambo mema, nami yatanifikia mema yao kama wataomba dua au hawakuomba dua, lakini kwa kuwa ni wanangu tu basi mimi nitapata fungu langu maalum. Hususan mzazi kama kajiidilisha kuwalea vizuri watoto wake. Lakini hapa iko taratibu sasa. Taratibu ni maneno ambayo yamekuja baada ya jambo ambalo wamelifanya wanafiki. Ni kwamba kuna jambo wamelifanya, fala tuujibuka, baada ikaja fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum. Fahum, basi wao wanafiki, la yusalluna illa nifaqan wakisali hawasali ila kwa unafiki. Ogopa sana Muislamu usiyokasali na ukawa unafanya unafiki ndani yake. Fakaanna hadhihi haithiyatun, ikawa kama kwamba hizi ndiyo hali ambazo kufrihi mzo kafiri wao. Fahum la yusalluna illa nifaqan, wakisali hawasali ila kwa unafiki. Wala yunfikuna malan, na wala hawatoi mali fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Illa wahum yakrahuna dhalika, isipokuwa wao wanachukia kufanya hivyo. Kama Muislamu utaona dhiki na kujionea balaa, kila siku dini inakuhimiza utoe, una nafasi ya kutumia pesa zako kama unavyotaka, mara kwa mara umebanwa utoe na utoe, ukiacha zaka kuna sadaka, maana kuna zakatul fitri, maana kuna hivi, mara kuna hivi, kama itapita kwenye moyo wa mtu kuna adha ya kule kutoa, basi sasa ndo ameingia katika sehemu moja ya unafiki. Na sasa hapa anaambiwa Muislamu mwingine, fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum, zisi kudanganye, zisi kuvutie kuhusiana na mali zao na wala watoto wao vile vile, sikudanganyike. Ni kwamba wao sasa hawapati kitu katika mali zao na hawapati kitu katika watoto wao vile vile. Hata kama atatoa mtu mali yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, hatoi ila anatoa huko ambapo amechukia, kalazimishwa, anajionea balaa tu. Wal muttaatu, na yule ambaye anasterehe na mali yake. Angalia sasa, fil mali, kwa mfano anatumia mali yake, antunfikahu, kama atasterehe mali yake kuitumia katika mfano ulio hai, ni kwamba bila shaka mtu atataka akitumie kile ambacho anakipenda ndo akinunue, ndo mali hapo anapoonea raha mtu. Kwa nini basi wanafiki akawa hayofaidi kichochote cha mali yao? Na nini maana ya kulazimishwa ya kwamba wanatoa huko ambapo wamelazimishwa? Wanachukia. Fa idha ahbabta ta'aman, kwa mfano wewe binadamu unapopenda chakula, ishtaraitahu, utakinunua huko unakipenda, kwa tunu hasa, na kuwataka wanao nyumbani wastarehe wafurahi kwamba wampelekea kitu tunu, ndio maana yake hiyo. Hapa sasa kinunua, wanunua kwa furaha, kwa mapenzi, lakini kinyume na mnafiki. Mnafiki hana kitu kama hicho anapotoa mali yake. Wa idha ahbabta thawban, na vile vile unapopenda nguo mathalan, ibta'tahu, utainunua nguo ile kwa kuwa unaipenda. Wa takunu fi hadhi alhala, na utakuwa katika hali kama hii, masruran, ni mtu mwenye furaha kubwa sana kwa kuwa umepata nguo yenyewe hasa unayotaka. Na ulikuwa kusikia tu watu nasifu material kadhaa kadhaa ya nguo, lakini sasa umejionea mwenyewe ni kwamba umeinua nguo ile. Sasa matokeo yake hapa utakuwa wewe ni mwenye furaha, wewe na mnafiki sasa mko tofauti kubwa baina ya mashariki na magharibi. Wa idha ahrabta thawban, unapoipenda nguo, naam ibta'tahu, utainunua nguo ile. Wa takunu fi hadhihi alhalati, na hapo ndipo unavukua kakali hii, masururan, ni mwenye furaha. Wa anta tunfiqu malaka, sasa wewe waitoa mali yako katika hali ya kupata faida na mali yako. Walakinna haula'i, lakini hawa wanaozungumza hapa wanafiki. Yunfiquna almala, wao wanatoa mali kama watoi, wanatoa mali. Wahum karihuna, lakini wao wamechukia kutoa kwao. Na wakisimama kwenye sala wanasema kwa uvivu. Mudhabidhabina baina dhalika, wako kwenye miumbo baina hiyo imani na ukafiri. La ilaha ulai, hawako kwa hawa Waislamu. Wala ilaha ulai, wala hawapo kwa makafiri vile vile. Walmu'min, kwa upande wa mu'min, indama yunfiku maluhu malahu, mu'min anapotumia mali yake, fi sadaqatin au zakatin, katika kuitumia mali yake katika sadaka au zaka, ni kwamba fahuwa yafalu dhalika imanan minhu, akifanya hivyo mu'min anafanya kwa imani katika mali ile. Anaamini vipi mu'min? Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, anaamini mu'min ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu, sayu'tiyahu adhafa ajrihi, atampa yeye nyongeza nyingi mno ya malipo kuliko alichokitumia. Mu'min anaamini hivyo, na kama hana mtu imani hii anajipatia tabu bure, akitoa sadaka, akitoa zaka, aamini ya kwamba itarudi. Ni kwamba wama tunfiku min shay'in fa inna Allah yukhlifuhu, Mwenyezi Mungu anasema na chochote mtachokitoa katika kitu, basi Mwenyezi Mungu atakilipa, atakizalisha. Imani ya mtu mwenye kuamini akitoa kitu anatoa kwa furaha, ni kwamba anamheshimu hata anompa kule kupatikana ambaye atapokea tu kwake yeye, ni kwa furaha kubwa sana. Ndiyo maana mama Aisha akitoa sadaka, kama ni pesa au kitu, anaifunga vizuri kwenye kitambaa na kuinyunyizia manukato ya uthuri. Wanawake wenzake akimuuliza tabu yote ya nini hiyo, kama uthuri huna unahangaika mpaka utafuta na hivi na hivi, alijibu ya kwamba mimi nampa Mwenyezi Mungu, simpi mwingine ambaye mnamuona nyinyi. Huyu anapokea hapa, simpi mtu binadamu, nampa Mwenyezi Mungu, anapokea yeye. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, nani ambaye yuko tayari kummegea Mwenyezi Mungu akamkopesha katika mali yake mmegeo mzuri ambao hauna kuchukia anachokitoa, mmegeo mzuri, hakuchagua mbovu mbaya akampa wewe Mwenyezi Mungu, ni kwamba anammegea vizuri sana. Maisha anasema nampa Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo nachieni nihangaike, naona haya kumpa Mola wangu. Atapokea vipi? Atapokea Mwenyezi Mungu katika hali gani mali yangu? Nataka apokee hali ya kuwa yuko radhi na mimi. Na Qur'ani imekuja na maneno ya wazi wazi ya kwamba wama manaahum fala tuujibuka, yani wewe isikuvutie amwaluhum, mali zao, wala auladuhum, na watoto wao, ni kwamba hamna kitu mle katika mali, hawapati kitu, na watoto vile vile hawapati faida yote ile. Mimi naogopa kutoa mali yangu halafu isinipatie kitu, mali yenyewe imechumwa kwa tabu na mashaka, halafu kitumia hata kwenye zaheri kupata kitu, ni katika pala ambapo mtu apaogope sana kwamba kapoteza mali yake bure. Kwa hivyo wanaamini wenye kuamini Mwenyezi Mungu ya kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala sayu'tihi adhafa al-ajri, yeye mwenye kuamini akitoa mali yake Mwenyezi Mungu atampa nyongeza nyingi mno ya malipo, fi dunya, na atampa nyongeza hizo hapa duniani, wal akhirah, na akhirah vile vile. Idhan, kwa sababu hiyo, fahina yunfiqul mu'min, basi wakati anapotumia mali yake mu'min, anapotumia malahu fi zakati, katika zaka, yakunu fi farahin, anakuwa yumo kwenye furaha kule kutoa kwenyewe. Hafiki mu'min pahala akamtaabisha mtu jua kali, fole kubwa sana, imani na dosari na dosari pale. madhali atajiona yeye mwenyewe ameweka watu msongomano, shida na matida, tabu kubwa sana, wala hamjui nani kapata, nani akupata, mwingine anakuja mara mbili mbili, mwingine mara moja akupata. Kwa hakika pale inakuwa imani haikubali, hakuna furaha pale. Hivi kweli na enjoy pale kutesa watu pale? Muumini akitoa kitu cha msaada anatoa kwa furaha, huku akiwa naamini mwenyewe kwamba mimi nitaopewa nyongeza hapa duniani marudufu. Mwenyezi Mungu ameweka mpaka 700 kwa moja tu ya kitu ambacho akitoa muumini, na hiyo 700 sio kiwango cha mwisho. Anasema Mwenyezi Mungu, wallahu yudhaifu liman yasha, na Mwenyezi Mungu humpa nyongeza zaidi kwa amtakaye. Anamjua Mwenyezi Mungu ametoa vipi. Muumini anapotoa kitu, anatoa kitu kwa kukishimu na kumheshimu mpokeaji. Na vile vile pako pahala muumini hawezi kumadhiri anayopokea, anamfumbia kwa siri, kwa sababu anategemea kupewa nyongeza. Anaogopa asije kafanya jambo dogo tu likaharibu kutoa kwake kule. Anaogopa mpaka aza Qur'ani kama hizi, hii aya ya 85 anaogopa sana hii. Pako pahala watu wanaambia, watu kimona anatoa vipi, sio likewe ana kitu, ana hata akitoa vipi ana kitu. Fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum, basi mu'min akimpa kitu anachunga sana. Sirran wa alania, pako pahala kwa siri sana. Mkono wa kushoto haujui umetoa nini wa kulia, anampa mtu kitu binafsi. Na pako pahala anasaidia mola kheri, ni kwamba anataka na wengine kuwatia nguvu waache tabia ya kuona tabu, kwa sababu hata akitoa inakuwa hapati kitu, madhali anakalifishwa kila siku anaambiwa yeye. Ni kwamba yeye mwenyewe ajue tu kwamba mimi nitapata nyongeza marufu. Tena muumini anakuwa hana haja ya kuhimizwa sana kila siku jambo hilo hilo, anajua tu kama hapa pana wajibu wangu, hapa wajibu huu mimi ndo nitopata zaidi kuliko yule ambaye anapata mwingine sehemu yake, mimi napata mimi kuliko anaopokea, mimi napata zaidi. Na anaopokea kwa kuwa yupo anaopokea ndo anasababisha yeye apate thawabu, kwa hivyo atamheshimu sana, atamtukuza sana, atakuwa hataki kumtaabisha, atampelekea kwake kuliko kumsumbua njiani, barabarani, watu wote wamuone anangojea kitu kadhaa kadhaa. Mimi nakubali jambo hilo. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an al-Karim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi, na wala msichague kilichokuwa kibaya minhu katika sadaka na zaka, tunfiquna mkawa mnatoa pale nyinyi, kumbe nyinyi wenyewe walastum biakhidhihi hamko tayari kupokea mbovu mbaya, illa an tughmidhu fihi, isipokuwa kwa kufumbia macho kuona uchungu. Ah, kitu chenyewe kimeneka kutwa nzima, hichi tu, hichi tu, na hakuna atakotoa soko hichi tu. Basi atataka mtu akipokea apokee kwa furaha, hamtakuwa tayari kupokea kitu ambacho ni duni. Basi na Mwenyezi Mungu vile vile mkimpa, msimpe duni, mpeni Mwenyezi Mungu hali ya kuwa aridhike kama kapewa. Ametoa tangazo Mwenyezi Mungu, nani yuko tayari kummegea? Mayahudi wao waliposikia Mwenyezi Mungu amegewe akopeshwe, wakasema ah, Mungu kesha kesha malizika sasa. Yadullahi maghlula, mkono wa Mwenyezi Mungu sasa ushafungwa, umezongoreshwa, sasa kutoa hatoi tena, anataka yeye akopeshwe kisha kuwa maskini. Wamesema inna Allah faqirun, asiye kazi hiyo Mwenyezi Mungu akopeshwe kesha kuwa maskini, muhitaji sasa Mwenyezi Mungu. Wa nahnu, na sisi Mayahudi hao aghniyau, ndo matajiri sasa. Mwenyezi Mungu anajibu jibu hili asema, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu, kwa hakika amesikia vizuri sana Mwenyezi Mungu neno la wale ambao wamesema, inna Allaha faqirun, Mwenyezi Mungu ni muhitaji, wa nahnu aghniyau, na sisi ndio akwasi ndio tutajiri. Mwenyezi Mungu anasema sanaktubu ma qalu, tunayaandika waliyosema, wakatlahumul anbiyaa bighairi haqqin, na hata kule kuwa kwa mitume bila haki tunayaandika vile vile. Wanadhuku wanakulu, na tutawaambia dhuku adhab alhariqi, siku ya kiyama tutawaambia onjeni adhabu ya kuunguza moto kwa utovu wa adabu wenu. Oh, Mwenyezi Mungu amefanya maskini sana nyie. kwani wewe una nini hasa mpaka Mungu wako amekuwa maskini? Akadha mbali losema Mayahudi hao ya dullahi maghulula, mkono wa Mwenyezi Mungu umezongoreshwa kama kwamba umefungwa shingoni mwake unyooki. Mwenyezi Mungu pia hoja hii kaijibu vile vile akasema hapana, ghullat aidihim, iliyozongoreshwa mikono yao ndio mbaya zaidi. Bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake Mwenyezi Mungu iko imekunjuliwa imenyooshwa. Yunfiku kaifa yasha, na anatoa Mwenyezi Mungu kwa vile atakavyo mwenyewe. Wala yazidanna kathiran minhum ma unzila laika min rabbika tughyana wa kufra, na itaendelea Muhammadi Qur'ani itemkayo kutoka Mola wako itaendelea kuwapa dhiki sana hawa Yahudi hawa na wanafiki wengine mbalimbali. Kwa hivyo hapa ndo tofauti iliyoko na maana ya Qur'ani. Nini maana ya kwamba mali isikubabaishe, isikudanganye ya kwamba Mwenyezi Mungu anataka jambo fulani? Hii tofauti ya mwanzo. Kwanza iko taratibu imekuja kwenye aya mwanzo kabisa, halafu tutaangalia tofauti nyingine. Na wala sio tikrari ya maneno kwamba hayana maana, hayana dhamira, hayana chote, ni kwamba imesemwa tu. Hapana, sio tikrari, kuna maana maalum. Lazima iko tofauti baina aya na aya. Mwanzo kabisa imeanza kwa fe fala tuujibuka amwaluhum, halafu ikaingia wala auladuhum. Na hii tulionayo katika sura hii Tauba 85 imekuja kwa wao wala tuujibuka amwaluhum, na hakuna lam tena wala, iko wauladuhum. Haikuwekwa hivyo isipokuwa kwa maana maalum, na maana yake hawezi kuiona isipokuwa watu waliofahamu lugha ya Qur'an al-Karim. Angalau kidogo wameingia kwenye ala za lugha ya Qur'an al-Karim wakaweza kupata faida yake kama hiyo. Amma al-munafiq, ama kwa upande wa nafiki, ama muumini akitoa toa hivyo huku akijua atapata zaidi kwa kitoacho. Yeye katoa kimoja tu, anaamini kwamba mali yangu sasa nikitakuiongeza niitolee sadaka, niitolee zaka. Anajua hasa, na kwa hivyo hangojei kuhimizwa, kwani yeye ndo mhitaji, anataka apate zaidi. Kwa kufanya hivyo itabidi atoe. Lakini kwa upande wa mnafiki, alladhi yudhmiru al-kufra, mnafiki ambaye amedhamiria moyoni ukafiri, fi qalbihi, kwenye moyo wake mna kitu kibaya, anajidanganya tu kumdanganya mtume wa Mungu na kuwadanganya waumini, fahuwa la yu'minu bil akhirah, yeye mnafiki jambo la kwanza haamini akhira, ndio maana akitoa wala isikuvutie mali yake, kwanza kakosa kuamini akhira. Wala yaarifu albaraka, jingine hatambui mnafiki kama kuna baraka inamiminika kwa kutoa. Kama utatoa muislamu huku ukiona kwamba ni kwamba unajimaliza, unajipa taabu, unajipa dhiki, unajifungia milango ya kheri, na ni kwamba utakosa na unaogopa itamalizika, na kwamba huwezi kutoa ya kwamba itamalizika, kama hutambui baraka, basi sasa hata utoe namna gani basi Mwenyezi Mungu hapokei, mpaka utatambua huku naamini kwamba nikitaka baraka nifanye mambo ya kheri na mali yangu niipeleke kwenye kheri, hapo ndipo nitapopata baraka nyingi zaidi. Mnafiki kwa upande wake, la yaarifu albarakata, hatambui kama kuna kitu baraka, na kwa hivyo anakuwa mgumu mzito kwenye kutoa. Kwa sababu gani? Hatambui baraka. Ndio maana rais almunafikin, kiongozi wa nafiki, aliwaambia wanafiki wenziwe, la tunfiqu ala man inda rasulillah, wacheni kutoa chochote kwa wale ambao wako mbele ya mtume, hata yanfadhu, ili waondoke kwa dhiki hapa, dhiki ya maisha ikiwapiga watoka wenyewe hapa. Nyinyi mnawapa na kuwapa na kuwapa, ndio maana watu zonga hapa, watu fadhali tubanane bure katika mji wetu mdogo huu, wacheni kuwapa msaada hawa, hata yanfadhu, ili ende zao. Mwenyezi Mungu jambo hili ameliingilia kati kulijibu, kwa sababu anayekunjua na anayetoa si mwingine ila yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu peke yake. Akasema katika kujibu jambo hili ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nacho, walillahi khazainu samawati wal ardi, milki yake Mwenyezi Mungu, hazina ya mbinguni na ardhini. Kama kuna watu milioni moja watazuia duniani, kuna baadhi ya watu mikono yao isende kinywani kwa kudhani kwamba wanawapadhiki waondoke udhiawishi, ni kwamba sasa mja wangu aniachie mwenyewe. Idha gharratka quwwatuka, kama itakudanganya nguvu yako binadamu, falimadha istahkamat fika shahawatuka, kwa nini basi imechukua komandi ya amri, matamanio yako yanakuendesha mbio. Kitu kidogo sana, matamanio tu yanakutoa nje uchi, yanakutoa akili. Matamanio ni kwamba amekuwekea matamanio katika mwili wako, yanakuendesha mbio. Kuna pako pahala utastaajabu wala huamini kwamba hilo limetokezea kweli kweli, pale unaposikia mtu mzima wa miaka zaidi ya 40 amekamata mtu mdogo wa miaka 6 kweli kweli. Lakini hiyo ni kwamba matamanio yashakuwa na mwendesha mbio, hivyo kadhirika. Hapo ni 9-10 zaidi, ni kwamba binadamu mwenye akili pengine na swali, halafu ikaja kapata habari yeye amekamatwa na punda. Punda anamninginia, anakidhi mahitaji yake kwa punda. Sasa hayawan mnyama, punda yule pale kama atachachamaa akaamua kumtafuna mpaka uchi wake, atakuwaje? Punda akamatwa na punda. Basi hii maana yake nini? Idha gharratka quwwatuka, kama zitakudanganya nguvu zako, una nguvu mengi, huna nguvu. Falimadha stahkamat fika shahwatuka, kwa nini zachukua amri matamanio yako yanakuendesha mbio? Moja hilo. Wa idha gharraka ghinaka, na kama utakudanganya utajiri wako, ujione unapata sana na kuwadharau wengine hawanacho, utafanya utakavyo duniani. Nini maana yake? Maana yake utajiri wako umekuzuzua, umekudanganya, hakuna mwenye nacho kuliko wewe, unafanya utakavyo. Na umtake nani? Mke wa mtu usimpate hali ya kuwa unacho cha kumpa. Wa idha gharraka ghinaka, na kama utakudanganya utajiri wako, farzuk ibadi yawman wahida, hebu nduzukie waja wangu siku moja, kama kweli unacho kweli kweli. Waja wangu kwa maana ya waja wangu, viumbe vyangu vyote, mimi na viumbe binadamu na viumbe wanyama na viumbe ndege na viumbe samaki baharini na viumbe kila namna mpaka sisimizi, hebu siku moja chukua tabu ya kunduzukia viumbe vyangu, asikose kiumbe changu riziki. Si unacho wewe kitu? Hebu toa unacho basi. Wa idha gharraka ghinaka farzuq ibadi yawman wahida, na kama utakudanganya utajiri wako, niruzukie waja wangu kwa muda siku moja tu. Huna kitu binadamu, huna kitu. Kwa hivyo waliposema wanafiki, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu, na wanasema maneno kama haya duniani watu wengi mpaka leo, kwa kudhani kwamba wao ndio sababu ya maisha ya watu. Usimpe tumuone, mnyang'anye, muondolee, tumuone atakula nini, tumuone atafanya nini, tuwaone kama hakuja hapa kupita magoti. Mwenyezi Mungu anajibu kadhia hii kwa kusema walillahi khazainu samawati wal ardhi, ni milki yake Mwenyezi Mungu, hazina za vipato kuanzia mbinguni mpaka ardhini. Walakinna almunafiqina la yafqahuna, lakini tu wanafiki hawalielewi hilo. Wanadhani kwamba hapa anaingia binadamu na uwezo wake akawa nacho alichonacho. Mwenyezi Mungu anasema tena katika nyingine, walau basatallahu rizqa liibadihi, laitani Mwenyezi Mungu angeliachia ovyo akaikunjua riziki kwa waja wake. Kwa hatari kubwa sana. Walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi, kama Mwenyezi Mungu angeiachia riziki iende ovyo kwa waja wake na kila mmoja anapata atakavyo mwenyewe, labaghaw fil ardi, viumbe wangefanya uli kubwa sana katika ardhi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, lakini Mwenyezi Mungu riziki anaiteremsha kwa kiwango maalum, kile atakacho yeye, atakacho yeye, na kumpa anayemtaka vile vile. kumpa anayemtaka na kumpa atakachoye vile vile. Ingilikuwa binadamu anafanya na kupata atakavyo, duniani kusingekalika. Yatosha Marekani tuangefanya juhudi kubwa sana ya kuangamiza Uislamu yeye peke yake mbali ya wengine, namna anavyotukia Uislamu, basi asingebaki ndugu ya mtu, dunia nzima angeangamiza. Lakini hapati anavyotaka mwenyewe, anapewa na Mwenyezi Mungu kwa vile mizingo anavyotaka. Tayib, mnafiki kwa upande wake, yudhmirul kufra, anadhamiria kwa kukusudia ukafiri, fi kalbihi, kwenye moyo wake anakusudia hasa ukafiri. Fahuwa, basi yeye mnafiki, la yu'minu bil akhirah, kwanza haamini kwamba kuna pato atalipo akhirah. Wala yaarifu albaraka, wala hatambui kwamba duniani hapa iko baraka, itakunjuliwa kwa yeye kutoa kwake, atapewa zaidi kuliko alivyotoa. Aamini hivyo, bali anaamini ni anaamini maudhi makubwa sana Uislamu, kuwataka watu kila mara, mara usaidie misikiti, mara usaidie kitu gani, mara kumpa na nani, ni kwamba wanaona kama kwamba anamaliza mtu mali yake, kumbe kuna baraka yatakayofunguliwe kwa wao wenye waumini. Mnafiki haamini hivyo, haamini kama kuna baraka fi riziki, katika riziki. Fa kaannahu anfaqa malahu, basi imekuwa kama kwamba yeye anapotoa mali yake, duna an yahsila, bila ya kupata, ala shay'in, chochote kile, hamna kitu. Ndio maana ukaambiwa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, kwa sababu mnafiki hana tamaa ya akhira wala duniani vile vile. Ai, yani anna almas'alata, mas'ala haya, fa hakika fi nadharihi, katika mtazamo wake, khasaratun, ni hasara tupu, fil mali, kwa mali kwa mnafiki, wala shay'a ghairu dhalika, wala kuna jengine mbali ya khasara, khasara tupu kwa hakika. Hata akitoa Mwenyezi Mungu akubali, hata kama atatoa vipi Mwenyezi Mungu akubali. Atahadhari sana mja anapoondosha imani hizi, kwanza kuondosha kwamba imani akhera atalipo zaidi. Akiondosha kwamba mtu akitoa mali yake anatanguliza kwa Mwenyezi Mungu akiba, na kwamba Mwenyezi Mungu atakuja kumpa zaidi, na kwamba duniani anatanguliza baraka, kufungua milango ya kheri. Kama ataondosha mtu kitu hichi, akiweka kwamba nitafilisika, nitamalizika, ya kwamba sina, nitakuwa nacho, ni kwamba sasa anaingia pala pagumu kwenye unafiki, na ni kwamba badili ya kupata thawabu sasa hapati kitu. Hivi ndivyo ilivyo Qur'ani. Wa in anfaqa al-insanu wa huwa karihun, na kama atatoa mwanadamu kwa ambapo kakasirika, kachukia, kwa hakika falmalu, ile mali yote aliyonayo, almaujudu ladaihi, huwa dhillatun, hasa hapa sasa mali inageuka inakuwa ni unyonge, udhalilifu. Mali yote aliyonayo sasa, kama anaitoa hali ya kuwa kachukia, hapendi, basi sasa mali ile ni unyonge, anatoa bure, hamna kitu ambacho anakipata. Watabun, na tabu mbali ya unyonge, na ni kwamba anateseka sasa. Liannahu hasala almala, kwa sababu yeye alipopata mali, kaipata baada amalin wa mashaqqatin, kaipata baada ya kazi ngumu na mashaka. Thumma yunfikuhu, kisha anaitoa mali hii, ya kwamba hapati kitu. Kwa hivyo haulai la yu'minu bi akhiratihi wala jazain, wanafiki hawa huwa sababu kubwa iliyowakosesha malipo, ni kwamba hawaamini kama kuna akhira atalipwa, wala hawaamini kama kuna malipo duniani, kwamba kitoa atapata zaidi. Her experience ya kuona asubuhi yake alitoa mtu shilingi 10,000, magharibi yake tu, hata usiku mchana ule haukumalizika, akaja akapata 50,000. Mwenyezi Mungu akitaka atamwonyesha hivyo mtu. Wa yuridu alhaqu, sasa basi ndugu Waislamu, anakusudia Mwenyezi Mungu wa haki subhanahu, an yulafitana, azisogeze nyuso zetu, ayavute macho yetu, ila anna rizqahu lihaulai, juu ya kwamba riziki yake Mwenyezi Mungu kwa watu kama hawa, lihaulai nasi, huwa sababun fi shiqaqihim, ndio sababu ya kuingia katika mateso yao na balaa lao. Anataka Mwenyezi Mungu asitoelewe hivyo, ya kwamba kuna baadhi ya watu sababu ya kuingia katika balaa na mateso ni kwamba sababu yake ni mali zao wenyewe. Wa idhlalahum, na vile vile ni sababu ya kuingia katika unyonge wao fi dunia, hapa duniani. Kwa hivyo matokeo yake, fayajalahum, Mwenyezi Mungu akawajalia watu hawa, yajma'una almala, wanakusanya mali, wanaikusanya mali kwa hakika, bi'amalin, kwa kazi ngumu, wa ta'abin, na tabu ngumu sana, thumma yunfikunahu, kisha wanaitoa mali hii katika kulazimika kwa nguvu, wakipenda sipende, anataka mtu amuone, bila thawabin, lakini bila malipo, bila malipo. Hii ni hasara kubwa mno kwa ajili ya kutoa huko kwa baadhi ya watu. Ai, yani hakuna thawabu, yakhsaruna, wao wanakhasirika. Walwahidu minhum, na mmoja miongoni mwa wanafiki hao, yadhhabu ila alharbi, anakwenda vitani, nifakan, huku akiwa kwenda kwake ni kwa uongo mtupu, ni kwa imani yake, ala silahihi, juu ya kununua silaha yake ya vitani, kiasi uongo mtupu, aonekane kwa fulani kisha nunua silaha kadha kadha, basi tu uongo mtupu, anatume mali yake kununua silaha yake, warahilatihi, na vile vile anunua kwa kipando chake mnyama wake, transport ya kumpeleka vitani, wala yakudhu thawaban, lakini kwa yote haya hachukui malipo yoyote. Mwenyezi Mungu ameghadhibika nao. Mwenyezi Mungu hapendi kudanganywa. Ndio maana uwe wazi mbele ya Mola wako, usimfanyie kumfinyangia finyangia, yani unadhihirisha baadhi ya mambo vingine, kumbe katika moyo uko vingine kabisa. Wayurabbi auladahu, mnafiki anamlea mwanawe, ndio maana akaambiwa mpaka mwanawe vile vile sikubabaishe, anamlea mwanawe mnafiki, thumma yaati alharbu, anamlea kisha baada ya muda vinakuja vita, fayadhhabuna, wanakwenda mtu na mwanawe vitani, nifakan lilkitali, kwa unafiki mtupu kwenda katika vita yeye na mwanawe, wote waongo. Matokeo yake vita ndo vita, fayamutuna, wanakufa vitani au wanauawa, biduni istishhadin, bila ya kufa shahidi, yani si mashahidi, kafa kifo cha kawaida tu, basi kajitabisha tu, kajihangaisha tu, halipi kwamba yeye kauawa shahidi. Hasara kubwa mno, kenda vitani, kafa katika medani, lakini biduni istishhadin, amekufa na kuuawa bila ya kupata cheo cha ushahidi. Idhan kanu munafikina, wao walikuwa ni wanafiki, mithla abaihim, mfano baba zao. Kwa hiyo baba mtu mnafiki, mwanawe mnafiki, wameondoka duniani hakupata kitu. Wa hakadha najidu, na kama hivi tunakuta, anna kulla amwala almunafik, mali zote za mnafiki, alladhi bilislami, ambazo atazitoa kwenye Uislamu mnafiki, wa huwa kafirun, huku akiwa kafiri, takunu hasratan alaihi, itakuwa ni majuto siku ya kiyama juu yake, majuto tu mpaka siku ya kutoka roho, katoa mali nyingi, ni kwamba itakuja pale ile mali yake, imwambia hamna kitu, lakini umetoa mamilioni, lakini hamna kitu kwa sababu ulikuwa muongo, hamna kitu. Wa min huna fa iyaka, basi pahala hapa ndio tahadhari wewe Muislamu, ayuha alikhwatu almu'minuna, tahadhari wewe Muislamu, an tu'jibuka amwaluhum, isije ikakuvutia mali zao wanafiki, li'annaha dhillatun, kwa sababu mali zao ni udhalilifu, fi dunya, hapa duniani, tena kama itakuvutia mali ya mnafiki utafanya dhambi. Sema katika moyo wako, kuna baadhi ya watu wapata kitu wakitoa, lakini kuna baadhi ya watu inabidi waone maya, ukitambua na kudhani kwamba hapa pana imani hapa, iwe kidogo inakuumiza kwamba kuna baadhi ya watu wamenipita katika kheri, mimi sina cha kununulia pepo, waonanua pepo, mimi sina. Kama walivyoona maya masahaba wa Mtume, walimwendea Mtume wa Mungu bwana, wakamwambia dhahaba aludduthuri, wamefika mbali watu wenye mali, fil ajri, katika malipo, kwa sababu wao wanatoa sadaka mali zao, sisi hatutoi sadaka, wanaswali kama tunavyoswali, wanafunga zinapofunga na wanafanya khair kadha kadha, wanakwenda katika jihadi, lakini pako pala wao wana mali wanaitumia kwa ajili ya kunu akhira, na sisi mali hatuna. Mtume akawapa watu jambo wafanye, akawaambia masahaba, je, na nyinyi sikupeni habari ya kwamba nikikupeni baadhi ya mambo mkifanya mtoko kama wao? Akasema bala ya Rasulullah, kwa nini usijulishe? Tujulishe tupate kushindana nao makada hii matajiri. Mtume akawaambia, mtakaseni Mwenyezi Mungu kwa subhanallah mara 33 dubura kulli salatin, nyuma kila swala, na mumhamidi Mwenyezi Mungu kwa tamku la alhamdulillah mara hizo hizo 33, watukabbirullah na mumkabiri Mwenyezi Mungu wa tamku la Allahu akbar mara hizo hizo, basi hizo mtakomefanya 99 ni mara 99, na malizeni 100 kwa tamko la la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hakika mtakuwa na nyinyi kama wao, kwa wao sio na mali, nyinyi fanyeni hivi na nyinyi mtakuwa kama wao na mtawapita pengine. Ala, matajiri sio tasikia habari hiyo, wanaona watu si kawaida, kila mmoja kazama kasbi zake, kazama yuko furious. Wakaulizana wakaambiwa, hawa wamemwona mtume hawa, wakadai ya kwamba watu wenye mali wamewapita na wao maskini za Mungu hawawezi kupata daraja, mtume kawapa wafanye hivi, watakuwa sawasawa na matajiri. Ala, ngojea basi na sisi tukiswali tukikitako vile vile tusitoke, tubane katika dhikiri hizi. Mara wale mafakiri maskini wanaona watu wamezongea vile, hiyo sasa ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye, kama amali za khair anafanya na mali zao anatoa na mtasbihi vile vile anafanya, ah basi hapo sasa Mwenyezi Mungu kampa mja wake amtakaye. Na watu lazima wapitane, mwenye mbili ana mbili, mwenye moja ana moja, hapa tena sasa ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye sasa. Naam, kwa hivyo mali za baadhi ya watu inakuwa ni unyonge, na vile vile imekuwa ni kupoteza wakati bure. Ndio maana usivutike wewe na mali zao. Wanafiki kwa mfano hawana kipatacho kabisa kabisa. Wa in lam yunfiku, na kama wanafiki hawakutoa kitu, fahadha amrun yufadhihu, hili sasa ni jambo ambalo litawafedhehesha wao. Wakitoa sawa sawa na wasitoe sawa sawa, kama watata kutoa ndo kabisa wajifedhehesha sasa. Na kama utawaondosha katika daftari la kuwaingiza katika wakati watu ambao wamekwenda katika vita vijadi, kama utaondosha kutoa kwa pesa isikudanganye ukaona kwamba labda badili ya kuwazulia vita wa mimi pesa anatoa, kazi yangu ya bure hapa mimi. Kuna kwa mfano utamtambua mtu utamwambia, wewe bwana, lan takhruju ma'i abadan wala tulan tuqatilu ma'i aduwa, kama tulivyoona katika nyuma yake mtu anaambiwa ya kwamba waambie, nyinyi bwana hamtotoka tena kwenda vitani na wala hamtopigana pamoja na mimi adui. Sasa usiyokaona kwamba badili yake wanakutisha shere, wanatoa message sana, wakati wewe ushawaondolea daftari la kuhudhuria kwenye vita, wao hawaji tena, lakini sasa wanaweza kukudanganya hawa wakatoa na kutoa na kutoa, lakini wengo mtupu. Hiyo itakuwa ni fedheha yao tu basi, thawabu hapati kitu. Na kwa Mwenyezi Mungu yakuwa wamejikashifu tu basi, wamezidi kujionyesha kwamba wao ni wanafiki. Kwa hivyo kama utawaondosha katika daftari la kwamba wao ni wenye kwenda katika jihadi, na kama watakuwa wakitoa mali zao, usichukulie kwamba hii mali ni sawa sawa na kwenda katika jihadi, si sawa sawa, kwa sababu wao hawapati kitu kwa mali ile, hawana kipatacho. Wa inama yaktadhi al-ishfaq, kwa hakika wao inataka waone huruma kwamba wanapoteza wakati bure na mali zao bure, si kama uone kama kwamba hawa ni kama mimi, la, uone huruma wanapoteza mali zao bure. Wala tadhunnu annaka, na wala usidhani kabisa kwamba wewe, hina hadhaftahum, wakati utapoondosha wao, mindiwani al-akhirah, mindiwani al-ghuzati, katika madaftari ya wewe kwenda vitani, ukaja ukaona ya kwamba sasa mali zao je wanatoa ndo yale yale, mewazuia bure miao mimi, pesa si zinakuja. Kwa hivyo pasa na wanapata sababu zao, hawapati hata kitu kasi gani, hawapati kabisa. walakinna fil ayatil ula, lakini katika aya manzo yakulu alhaqu subhanahu, ndo anasema Mwenyezi Mungu wa haki mtakasifu, fala tuujibuka amwaluhum wala auladum, katia wala mara ya pili vile vile, kuonyesha kwamba sio mali yao tu na mpaka watoto wao vile vile. Nini maana yake maneno haya? Maana yake hapa sasa, limadha lianna minhum, kwa sababu miongoni mwao man lahu malun, yuko ana mali peke yake, ya'tazzu bihi, yeye anajitukuza kwa mali yake ile. Wa minhum, na miongoni mwao man lahu auladun, yuko mwenye watoto hana mali, kathiruna, wengi mno, hum izzatuhu, watoto wake ndo nguvu zake kwa hakika. Wa minhum, na miongoni mwao man lahu almalu, yuko ambaye ana mali, walwaladu, na watoto vile vile. Idhan, kwa hivyo basi, fahum mukhtalifuna, wanafiki wametofautiana, fi ahwali, katika hali zao, wako ambao wana mali tupu na wako ambao wana watoto watupu, na wako ambao wana vitu vyote, wana mali na watoto vile vile. Lidhalika, kwa ajili hiyo, jaa alqaulu, ndio maana ikaja tamko, amwaluhum wala auladuhum, ni kwa maana hiyo kuna baadhi ya watu wana vitu vyote, imeongezeka hapa wala auladuhum, katika aya nambari 55 ya Tauba, na katika aya 85 hapa imekuja wala tuujibuka amwaluhum wa auladuhum, haikuja wala auladuhum kwa maana yake kamili vile vile, kwa maana kuna wengine hawakumiliki mali na watoto, ni kwamba wana kitu kidogo tu basi. Akiwa na watoto hana mali, akiwa na mali hana watoto, lakini kuna wengine wana vitu vyote. Ndio maana ikaja pale wala auladum, na wala isikudanganye ikakuvutia watoto wao vile vile, ni kwamba hayapati kitu. Kwa nini? Lituaddi almaani, ili hapa ipate kulipa ile maana ya Qur'ani kuliha yote kabisa. Walitashmul, na ipate kukusanya man indahu malun, kumkusanya mwenye mali fakat peke yake, wa man indahu auladun, na kumkusanya yule ambaye ana watoto peke yake fakat, wa man indahu almalu wal auladu, na inamkusanya hii mwenye mali na watoto wote wameingia pamoja. Amma fil ayati thania, ama sasa tuangalie aya ya pili. Aya ya pili hii tuliona sisi, allati, aya ambayo, nahnu bisadadiha, sisi tunaishi kwenye aya 85 surati Toba, imekuja wala tuujibuka amwaluhum wa auladuhum, bila ya kuingia wala auladuhum, innama yuridu Allahu, kwa hakika anakusudia Mwenyezi Mungu, sasa an yuadhibahum, imekuja an yuadhibahum, an kule nyuma imekuja liyuadhibahum kwa lamu, kwa lamu, hapa leo an yuadhibahum, yani ku, yani hapa ni madhumuni hasa awaadhibu. Hivi kweli inaweza kukubalika hii kwa kweli binadamu, ya kwamba mali na watoto ni adhabu? Hakuna atakayekubali hivyo, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Lakini aya nyuma yake imekuja kwa lamu liyuadhibahum, lamu hiyo yawezekana kabisa ikawa ni amu, lamu ambayo attaqib almuaqaba, imekuja pale kwamba tokeo la baadaye, lakini sio madhumuni yake, si dhamira yake. Kwa mfano utakuta kwenye Qur'ani faltaqatu alu firauna, kwa mfano tu basi, wakamuokota Nabii Musa mchanga watu wa Firauni, litakun liyakuna, ili awe lahum, kwa ajili yao aduwan, ni adui wa hazan na huzuni. Hii ndio ilikuwa dhamira yake, hiyo wanamuokota Musa ili awe adui, haikuwa hivyo, lakini matokeo yake ikawa hivyo. Wao walimuokota ili iwe kurratu ainin, ni kitulizo cha macho, furaha ya moyo, lakini kumbe Mwenyezi Mungu ana mambo yake mengine kabisa. Hapa ndio maana kuingia lamu, faltaqatahu alu firauna, walimuokota Nabii Musa mchanga watu Firauni, lamu ingia pale liyakuna, ili awe, sio madhumuni, awe kwa baadaye, matokeo yake yabadilike, awe kuliko vile alivyotaka wao. Ndio maana fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allahu liyuadhibahum, kwa lamu liyuadhibahum, yani matokeo ya baadaye ni kwamba mtu aingie kwenye adhabu kwa mali yake na wanawe, anaadhibiwa mtu kwa mali yake. adhabu kubwa ya mali ni kuitoa bila thawabu, adhabu kubwa sana. Huku mtu kapoteza mali yake ana thawabu, ndio maana ikawa matokeo yake wao walitoa kwa ajili ya kudanganya watu pale, na kwa ajili ya kwamba labda waonekane kwamba wanapata kipato kikubwa sana akhira, kumbe hamna kitu. Lamu inafanya kazi ile pale taqibu, matokeo yake ni kwamba wao awaadhi Mwenyezi Mungu. Lakini katika aya ya 80 imekuja an badili ya lam, inama yuridullahu an yuadhibahum, hakika Mwenyezi Mungu anataka kuadhibu wao. Sasa purposely, madhumuni, maksudi hasa awatese. Je, yeah, utakubali wewe kwamba mtu anateseka kwa mali na watoto ni kwamba zama chini zaidi Mwenyezi Mungu anakusudia hasa na si matokeo kumtesa mtu kwa mali na kumtesa mtu kwa watoto? Ukitaka kupata mtoto usiombe mtoto tu peke yake, omba aliyekuwa mwema. Na ukiomba hiyo mali vile vile iombe ile kwa njema vile vile, yenye khair na wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu paka wapala anakusudia hasa kukutia mbaroni kwa mali. An inafanya kazi hiyo, na kule lam liyuadhiba inafanya kazi kwa matokeo yake baadaye. Wao walimuokota Nabii Musa kwa kutaraji kwamba pale watapata kurratu ainin, kumbe atabadilika, itakuwa ni nini, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ala, hakutegemea kabisa, kumbe mpaka pesa zake mtu zatumika kwa kumwenzi huyu, kumbe ni adui yake na huzuni yake. Sasa aya ya pili yake, an yu'adhibahum, Mwenyezi Mungu anakusudia kuadhibu watu. Je, utakubali kwamba Mwenyezi Mungu anaadhibu watu kwa mali na watoto? Ni kwamba naam, itazame mali ilivyo, itazame mali ilivyo, wapi wafikisha watu. Ni kwamba kwa mali yake mtu aliingia katika majumba ambayo kutakuingia wala alikuwa hana lazima nayo, kaingia katika baada ya kulevya mtu baada kwa na mali, kabla ya mali hakuwa nayo. Basi pale mbali mali ni kitu gani pale? Adhabu imekusudiwa hasa kumtesa. Kafanya ujeuri kwa Mwenyezi Mungu sana, basi sasa kaambia nakupa sasa. Tazama mfano wa pili, ameishi salaba na mtume, akaswali na mtume, na ikawa takbira kuilimia haimkosi nyuma ya mtume. Lakini sasa umasikini nao na mambo makubwa sana, bila kujua binadamu ataomba mali na kumwambia mtume wa Mungu niombee anyogoniani. Mtume wa Mungu kushaona na kishajua kiutume kwamba huyu mali tamuadhibu, itakuwa ndio balaa lake, anamzuia ambaye asiombe kitu hicho. Yule na hapa yamini ambadi ya pate tu lazima pate, kwa sababu ishaingia katika daftari kwamba atapewa na adhibika kwa mali. Anasema akipata atakuwa mtu mwema, atatoa sadaka na hivi na hivi. Matokeo yake ni kwamba amefanya ubakhili, amekuwa muongo, amekwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu mtume, na hatimaye kumtolea mtume fidhuli kwamba yeye si mtume tena, ni swahibu. Qulu li swahibikum, nini maana yake hapo? Maana yake sasa mali itakuwa ni adhabu yake makusudi. Sasa kapewa ili aadhibiwe, kwa maana hakusikia dua ya mtume, hakusikia mtume kumwambia kwamba mali usiombe, akaona upuzi mtupu. Mtume wa Mungu, Mwenyezi Mungu anasema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, basi na watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake mtume. Am tusibahum fitnatun au adhabun alim, isije ikafika balaa kubwa sana kwa kukimbia amri ya mtume, au adhabu yenye kuumiza, ima itakuwa akhera au duniani. Sala basi sasa kaingia pala hapo. Sasa matokeo yake ni kwamba mali yake ilimtesa, ikamwangamiza, ibada ya Mwenyezi Mungu ikabidi ikosekane, akaanza kutoka kutokomea, haonekani tena katika msikiti wa mtume, pala ambapo sala moja katika msikiti ule ni sawasawa na sala 1000. Amekosa kila kitu. Tazama mtume kwa salamu hamuoni, ilibidi aulize aina hamamatul masjid, jamani njio wa msikiti ni kuwapi, njio wetu atoke liko hapa, watu wanamfanyia maskara, wanasema taarat kasharuka njiwa, hayupo. Bali karuka tu, sio karuka, kagaragara, kaanguka matopeni hivi sasa, mpaka mbao za kujisaidia aruke hana tena, yuko kwenye matope na garagara. Sasa ni kwamba wanyama walimfanya aruke mikojo, hana kukoga, hana usafi, hana kuzungumza na mtu, yeye na mifugo, na mifugo na yeye, ananuka bila kiasi, ni kwamba sasa mali yake na muadhibu. Hivi ndivyo mali na muadhibu mtu. Mali ukiomba omba yenye kheri na wewe, na maana vile vile ukimuomba muombe mtu mwenye kheri na wewe. Wangapi wanaadhibiwa na watoto wao? Wangapi wanaojuta kwa nini wasiwapate? Wanajuta hivi sasa. Na hali ya kuwa aliyeka nadhiri pako pala, mimi kama nitampata mwana mimi na hivi ni kwamba atakwenda mzimni akaweka nadhiri kaondoa nadhiri yake kadha kadha, ni mtoto, matokeo yake mtoto kapewa, lakini ni adhabu yake kapewa, anajuta na kama kubwa. Tunasoma katika Kafi ya kwamba Al-Khidri alimuua mtoto mdogo tahta al-baligh ghulaman zakiyya, tena kamuua bighairi nafsin, bila nafsi yote ile. Kwa nini? Ilibidi baadaye amjulishe Nabii Musa jambo ambalo hakuliweza kulistahimilia, akamwambia amma al-ghulamu, amma yule kijana, fakana abawahu, walikuwa wazazi wake wawili, baba yake na mama yake mu'minaini, walikuwa ni waumini waumini waumini wale wazuri sana. Fakashina, tukaogopea sisi, an yurhikahuma, asija kawalazimisha wazee wale maskini, tughyanan, ujeuri wa kufra na ukafiri. Ndio maana tukamuua, kwa sababu kuna pahala mtoto ni adhabu hasa, anaadhibiwa mzazi kabisa kabisa kwa mwanawe, anaona haya kutokeza mbele za watu, akasema mwanangu yule pale mimi, anafanya vituko vioja vikubwa mno, anakosa mtu kukaa na Waislamu wenzake kwa sababu sura kaibadilisha mwanawe, sura yake imekaa nyingine kabisa hivi, anaona haya. Kwa hivyo mwanawe ni adhabu, adhabu hasa ya kutosha. Pako pahala aliona kama mchezo tu, basi amwachie tu na amkatalie mwanawe, hafanyi hilo, hafanyi hilo. Kisha anaanza kumwambia bwana mwanao tumkuta na grupu kadhaa kadhaa, na bila shaka sasa hivi anaanza kutumia vitu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, anakataa, hafanyi, hafanyi. Mwenyewe anamwambia ngoja tu, utanitambua kwa mwana huyu, utanitambua. Alikuja akaanza kusafia nyumba yake mwenyewe, anaisafisha, anaisafisha mpaka nguo za kuvaa mwenyewe mwilini kasafisha kila kitu. Hapa mtoto ni adhabu, kitu gani? Mtoto ni adhabu hapa. Ndio maana hapa ikaja wala tuujibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adhibahu, kwa sababu anataka Mwenyezi Mungu awaadhibu, awaadhibu kabisa, an yu'adhibahum fi alhayat au fi dunya, awaadhibu duniani, wa tazhaq anfusuhum, nazifike kutoka nafsi zao, hali ya kuwa wahum kafiruna, wafe kifo kibaya. Anakufa kifo kibaya mtu cha kufiri kwa nani? Mwanawe. Mwanawe ndiye anasababisha kafiri. Ndio maana Al-Khidri akaua mtoto. Kwa nini? an yurhikahuma tughyanan wa kufra, kuna ukafiri jeuri kwa mtoto atapata mzazi. Mtoto anampenda mno, anampenda mno kiasi ambacho kawa jeuri. Mwanawe ndo afanyalo ndo hilo hilo, anaadhibu watu mtaani, anatesa watu, lakini imekuwa jeuri kama mwanawe, na vile vile kafa kifo kibaya, kafa kafiri. Kwa nini? Mwanawe. Hapa mtoto imekuwa ni adhabu, na Mwenyezi Mungu akimpa mtoto anakusudia hasa kumwadhibu. Mwenyezi Mungu atuepushie kutuadhibu Mwenyezi Mungu kwa watoto na mali. Ni adhabu kubwa sana hiyo. Wewe mwenyewe unakuwa hujui. Hujui kabisa kabisa. Unajiona umepata. Unajiona wewe kuliko watu wengine, kumbe unaogelea katika adhabu. Unajiona umezaa sana na waliokuwa hawana watoto, kama kwamba wajinga wapumbavu hawana watoto, labda kujua miundo mbinu kupata watoto, lakini watoto wale kwa hakika ni adhabu. Pakupala mtoto ni adhabu. Ndio maana ukitaka kuzaa, basi mwambie Mwenyezi Mungu akupe alwalidu salih, mtoto mwema. Habli min ladunka, nipe mimi kutokana na wewe, dhurriyatan tayyiba, kizazi chema chema kizuri ambacho kitakuwa na faida na mimi duniani, katika dini yangu, dunia yangu na akhera yangu vile vile. Usinisukumie tu yote yule akawa ni balaa langu, ni adhabu yangu. Kwa nini? Kwa sababu mtoto na mali Mwenyezi Mungu anakusudia hasa. Harfu ya an ni harfu ya kukusudia kwamba anaadhibu sasa. Wangapi wangapi wanaadhibiwa kwa ajili ya wanao, kwa ajili ya watoto wao. Insha Allah Taala. Inabakia kidogo maelezo kumalizia aya hii namba 85. Inshallah kesho darasa iko hapa hapa. Raha leo natamalizia tafsiri yake kabla ya kuingia kwenye aya nambari 86 ambayo inafuatia mbele baadaye. Kwa hivyo kesho Jumapili tena darasa iko hapa hapa. Tunakumbushwa ya kwamba mchango yetu ya kawaida kwa ajili ya kutanguliza kitu chenye faida na sisi kwa kutumia mali zetu hapa msikitini. Na vile vile tunajulishwa kuna kanda za mawaidha ziko tayari. Mpaka kanda ya jana jamaa wanayo, kwa hivyo mtaonana nao hapo nje. Na kesho darasa itakuwa hapa leo vile vile. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ahyina ala kalimati tauhid wa amitna ala kalimati tauhid wa ahshurna ala kalimati tauhid la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وبارك